Selalu mengsimbahan ating napagmasdan. Dalagat binata ay nagsusumpan, sila'y nakaluhod sa harap ng altar. Sa tigis ng kamay may hawak na punyal. Kung ako'y patay na, ang bilin ko lamang dalawin mo gilid ang ulilang libing. At kung marinig mo ang taghoy at daing, iyaw'y pahimakas ng sumpaan natin. At kung maririnig mo ang tugtog ng kampana sa lumang simbahan, dumalaw ka na. Ang altar at iyong idalangin ang naglahong gilid. At kung maririnig mo ang tugtog ng kampana sa lumang simbahan, dumalaw ka lamang, lumuhod ka giliw sa harap ng altar, at iyong idalangin ang naglaho giliw.